ja baba, baba, baba. Księżyca ciemna strona, z rękoma na flakonach. Siedzę z tryblasem i czekamy na Johnsona. Sikor jakoś południe, pewnie zamyka siódme piwo. Wtem przechwytam sygnał za Reggie'ego. Średnio się znam na szyfrach, chuja kumam z tych kratek. Walnę halbę siwuchy i padnę na jakiś patent. Nagle nadbiega Miłek i widzę, że kuma czacze. Panowie, jest to bilet na grubą bibę w osadce. Pakuj stateczek, mówią moi kompani. Bania jest taka, by wlecieć na wkurwę dobrej bani. Rzucamy gromki obok, flaszki bierim ze sobą. Ja nie mam prawka, więc z tyłu, a blask obok. Steruje łysy, nie małpa, ale dziś licznie. Jest kapkę drętwo, więc chłopcy może coś łykniem. Się nakurwili, rozbili na polu jakimś, czy bolto, czy coś. Piszę w Google takie znaki. Ja maszy mardy. Ja maszy mardy. Luzik, ja. Boisz się wysokich panów, bo to banda pojebów. A knap to Czubaka z Melmaka. I trzeba ci wiedzieć, nie jesteś stąd, spadłeś z kometą. Zamiana w ziemniaka i chuj, tak się lata. Pyry nie rata, tuj, woda nie woda. Ta sama melodia jak w barze na Tatuin. Stróże tajemniczych gór, wiatr za dwie dychy. Kup się przeliczysz, to się nie uda zlądować. Jak woda w drodze po towar. Złota kopuła, ale na chuj ci ryj, jak nie masz nóg. Czułem się jak pół łebka, będąc bejem. Znalazłem część siebie, czuję się jak 07. Allenstein, ale mundę. Za kółkiem energia jak Tesla, kurde. Raptalia na agenda, bardaka wszechświata. Flacha na zapas, bum, szakalaka. Strona jasna czy ciemna? Ta, maszy mardy. Ta, maszy mardy. Ryje nie piją po łebkach, yeah. Gdzieś w galaktyce palimy sobie drzewka, mam zestaw urywa cyce. Pół kapsuły bez kopuły i to mnie wykończy. Bo nie mam ryja i kurwa nie czuję kończyn. My nie wpierdalamy kół, ani nie leżymy krzyżem. A ty z jakiej planety się urwałeś, kurwa widzę? Jak to idzie, się masz tony, ze śmigam se latam. A ty kurwa masz ryja jak pieprzony awatar. Ciała niebieskie są blade, daj koleżkę, mord, kim jest Lord Wiader? A ja mam wyjebane i se jadę w kosmosie. A ty wpierdalasz trawę, ale jesteś łosiem. To se płyniemy jak inni, w paletach kraj, kurwa. Planeta singli, kurwa, planeta mał. Dobra, spierdalam, bo zaczynamy boarding. Nie mam ryja, ani kawałka mordy. Ta, maszy mardy. Yeah.